Sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania wesprze militarnie Polskę. Są ważne decyzje po spotkaniu premierów Rishiego Sunaka i Donalda Tuska. Solidarność oraz rolnicy zamierzają wyjść na ulicę. 10 maja chcą protestować przeciwko unijnej zielonej polityce. W Hiszpanii z aresztu domowego uciekł groźny przestępca, który chciał m.in. porwać córkę holenderskiego monarchy. Będzie większe wsparcie potencjału obronnego Polski ze strony Wielkiej Brytanii, poinformował o tym premier Rishi Sunak. Szef brytyjskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali o zwiększeniu współpracy militarnej i wspólnych przedsięwzięciach zbrojeniowych. Premierzy rozmawiali przede wszystkim o zacieśnieniu współpracy w zakresie obronności, a Rishi Sunak mówił, że Wielka Brytania będzie chciała wspierać Polskę w kilku sektorach. Budujemy nowe fregaty w Polsce, dostarczymy najnowszej generacji system obrony powietrznej, by pomóc w ochronie waszego nieba. W przyszłym roku rozmieścimy tu myśliwce Typhoon. Chcemy pomóc w patrolowaniu polskiego nieba. Z kolei Donald Tusk podkreślił, że należy zakończyć czas współzawodnictwa, jeśli chodzi o koncepcję bezpieczeństwa Europy. Musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa. A wcześniej premier Rishi Sunak zadeklarował, że Wielka Brytania do 2,5% PKB zwiększy nakłady na obronność oraz przekaże pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy wart 500 milionów funtów. Witold Banach, Polskie Radio. Precz z Zielonym Ładem to hasło protestu zaplanowanego na 10 maja w Warszawie przez Solidarność. Dołączą do niego rolnicy, którzy po raz kolejny zamanifestują sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda powiedział, że będzie to protest apolityczny. Każdy obywatel Polski, który czuje się pokrzywdzony, że niedługo go dosięgnie ta kosa, nazwijmy to, związana z Zielonym Ładem, że ETS2, że tak zwana już słynna dyrektywa budynkowa dosięgnie jego gospodarstwo domowe, może przyjść. Ta polityka Zielonego Ładu, tak zwanego Fit for 55, jest nie do zaakceptowania nie tylko przez polskich rolników. 10 maja będą też zbierane podpisy pod referendum dotyczącym polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Znowu widać u Polaków skłonności do zakupowego szaleństwa. W marcu sprzedaż detaliczna była wyższa rok do roku o 6,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do lutego zanotowano wzrost o 14,2%. To trzeci dobry miesiąc. Szybko rośnie m.in. sprzedaż samochodów, paliw, żywności oraz farmaceutyków. Głównym motorem konsumpcji pozostaje szybki wzrost wynagrodzeń. W marcu było na 12% większe niż przed rokiem, a po skorygowaniu o niską inflację oznacza to, że wzrost wartości przeciętnej pensji poprawił się w ciągu roku o prawie 10%. To najwięcej w historii tego badania. Szybki wzrost wynagrodzeń daje Polakom przestrzeń zarówno na odbudowę oszczędności, jak i zwiększanie konsumpcji. To Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od stycznia do marca sprzedaż wzrosła o 5%, licząc rok do roku. Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock powiedziała, że szkoła powinna przekazywać większą wiedzę o zbrodniach nazistów uczniom młodszych klas, niż robi to obecnie. O słowach, które padły w nazistowskim obozie zagłady w Sachsenhausen, 79 lat po jego wyzwoleniu, opowiada Górczewski. Trzy członkinie rządu Olafa Scholza spotkały się w dawnym niemieckim obozie zagłady z uczestnikami programu Młodzież Przypomina. Przez godzinę rozmawiały z uczniami z całych Niemiec o tym, co działo się w Sachsenhausen przed II wojną światową i w jej trakcie. Obóz powstał, gdy w pobliskim Berlinie odbywały się Igrzyska Olimpijskie 1936 roku. Został utworzony jako wzór i miejsce szkolenia strażników i lekarzy, którzy stamtąd trafiali do innych niemieckich obozów, także na terenie okupowanej Polski. Z 200 tysięcy więźniów w Sachsenhausen połowa zginęła. Ci, którzy przeżyli, zostali uwolnieni jako jedni z ostatnich, tuż przed kapitulacją Niemiec. Niemieckie środowiska negujące Holokaust podważają, że ktokolwiek stracił tu życie. Po ostatnim ataku Hamasu na Izrael w Niemczech doszło też do antysemickich incydentów. Szefowa resortu dyplomacji, mając to na uwadze, chce, by tematykę Holokaustu nauczyciele poruszali z uczniami młodszymi niż 15-letni, jak jest teraz. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Służby więzienne Hiszpanii potwierdziły ucieczkę zatrzymanego w zeszłym roku Karima Boyacricana, szefa holenderskiej grupy przestępczej Mokromafia. Według informacji hiszpańskiego wymiaru ścigania to wynik decyzji sądu w Maladze, który w lutym zezwolił na osadzenie mężczyzny w tzw. areszcie domowym. Zgodnie z decyzją miał on co 15 dni meldować się w sądzie, oddać paszport i wpłacić 50 tysięcy euro kaucji. Hiszpańskie media odnotowały, że szef mafii został wypuszczony z więzienia, pomimo że był ścigany przez Holandię europejskim listem gończym za liczne przestępstwa, a także poszukiwany przez Interpol. Mafiozo miał planować zabójstwo holenderskiego premiera, a także porwanie i zabójstwo córki króla Holandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Siatkarki BKS-u Bostik Bielsko-Biała zostały brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski w siatkówce po zwycięstwie z Grot Butowlanymi Łódź 3-1. W rywalizacji do trzech zwycięstw BKS wygrał 3-1, mówi trener Bartłomiej Piekarczyk. Dziewczyny mogą być naprawdę z siebie dumne. Wykonały w tym roku naprawdę bardzo ciężką pracę i cieszę się, że jest zakończone to sukcesem, bo brązowy medal dla nas to jest wielka sprawa. Tak się właśnie będziemy cieszyć dzisiaj. Gratulujemy. Już w piątek złoto zapewniły sobie siatkarki Chemika Police, srebro wywalczyły Rysice Rzeszów. A w rywalizacji mężczyzn dziś odbył się pierwszy mecz o brąz. Projekt Warszawa pokonał Resowie 3-0 w setach do 25, 28 i 19. MVP spotkania został Bartłomiej Bołądź z Resowi. Rewanż za 3 dni na Podpromiu. Prosto ze Stuttgartu Iga Świątek udała się do Madrytu. Pochwaliła się, że w niedzielę wieczorem oglądała El Clasico, ale teraz już czas wracać do pracy. Jej rywalką w drugiej rundzie turnieju w stolicy Hiszpanii będzie Chinka Wang Shiyu. Zwyczajowo liderka rankingu WTA miała wolny los w pierwszej rundzie. Wiosenne porządki w hokejowym Podhalu Nowy Targ, siódma drużyna tego sezonu, pożegnała się z trenerem Samim Hirvonenem. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. I jeszcze zaproszenie na spacer i to całkiem żwawy. 5 maja w Warszawie odbędzie się międzynarodowa impreza w chodzie sportowym najwyższej rangi. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Na starcie największe gwiazdy chodu sportowego, jak choćby peruwianka, podwójna mistrzyni świata Kimberly Garcia Leon, czy japoński mistrz świata z ubiegłego roku Toshikazu Yamanishi. Pomysłodawcą i dyrektorem meetingu jest Robert Korzeniowski. Zawodnicy z 5 kontynentów na pętli 1200 metrów będą startować na dystansach 20 i 10 kilometrów. Oba dystanse będą klasyfikowane do rankingu World Athletics, z tym, że dystans 20-kilometrowy będzie kwalifikował do Paryża na igrzyska. Może kwalifikować, no bo trzeba zrobić odpowiedni wynik albo odpowiednią liczbę punktów rankingowych. Będzie piękny, świeżutki asfalt. Będzie tylko jeden nawrót 180-stopniowy i potem będzie śmiganie na długich, prostych. To, co zawodnicy bardzo lubią, mogą się rozpędzić. Och, jak ja lubię się rozpędzić na długiej prostej. I jeszcze rzut oka na Premier League. Na Wyspach dziś jeden mecz. Arsenal rozbił Chelsea 5-0. Tej nocy pochmurno i deszczowo. Jutro też tak będzie. Miejscami deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Jutro w Sudetach deszcz może padać intensywnie. Na południowym wschodzie pojawią się natomiast burze. Nad ranem będzie od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 5 w centrum i 8 na Podkarpaciu. W ciągu dnia głównie od 6 do 10 stopni. Cieplej lokalnie na krańcach wschodnich do 12-13, a chłodniej na obszarach podgórskich od 2 do 5 stopni. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dziś w paśmie Ludzie dwie wspaniałe gościnie. Elżbieta Czerwińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Renata Lis, dobry wieczór. Dobry wieczór. Od nieco ponad miesiąca żony. Już miesiąc minął, tak? Tak, no. No nie, no rzeczywiście, miesięcznicę pierwszą żeśmy przeoczyły. Tak, jakie żony. Jakie to uczucie, Elu? Na pewno... Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Przed ślubem miałam takie poczucie, że cała ziemia się rusza, że w zasadzie jest to przygotowanie do jakiejś naprawdę poważnej inicjacji, którą przeżywam w wieku lat 65. I jak już się to stało, w końcu się stało, to mam poczucie, nie wiem, czy mam powiedzieć, że jestem inną kobietą, ale na pewno jakby ciężar gatunkowy życia się zmienia w ten sposób, że czuję się jakąś ważność swojego własnego życia i życia żony. No, bardzo poważnie, tak wysoko Elżbieta mówi, ale to też wyraża moje odczucia i to dla mnie było strasznie zaskakujące. Bo okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, te takie właśnie formy, tak, te rytuały przejścia, że to naprawdę działa. Ja tak się trochę może tutaj śmieję, niezbyt mądrze, ale dla mnie to jest czymś nowym, ponieważ ja byłam bardzo sceptyczna co do takich właśnie rzeczy, jak nie wiem, właśnie małżeństwo, jakoś tak rosłam w takim kontrkulturowym nastawieniu, że po co te wszystkie papiery w ogóle, przecież najważniejsze jest to, co między nami. Oczywiście, co najważniejsze jest to, co między nami i to, co między nami rosło już prawie 30 lat. Natomiast okazało się, że przeprowadzenie tego przez taką właśnie społeczną formę, czy nadanie temu społecznej formy, jaką jest małżeństwo, ślub cywilny, to rzeczywiście coś zmienia i rzeczywiście coś robi dobrego z ludźmi. I ja też mam takie poczucie, że jakoś czuję taki, nie wiem, duży spokój i takie poczucie jakiegoś głębokiego ładu, że jakby wszystkie rzeczy w moim życiu by znalazły swoje miejsca i że ja się czuję jakoś tak dobrze w tym osadzona. Wiem, kim jestem, wiem, kim jest Elżbieta, wiem, no wszystko właściwie stało się dla mnie w tej chwili jasne. I jeszcze raz powtórzę, bo to jest naprawdę moje nieustanne zdziwienie od tego ponad miesiąca, że to naprawdę zmienia. Zmienia wiele i no, tak. Mogę tak tu szczerze. Renata nie rozstaje się z obrączką. Nosi ją w dzień i w nocy. W zasadzie jej nie zdejmuje. U mnie jest to trochę inaczej. Ja ją zdejmuję, jak przychodzę do domu. Niekoniecznie ją noszę wtedy, kiedy wychodzę po zakupy. Niemniej czuję, że wkładając tą obrączkę na palec, no nie wiem, no coś się jakby dzieje, że to jest też taki sygnał dla świata, że jestem poślubiona, prawda? Że jestem jakby w takiej innej sytuacji, nie wiem, egzystencjalnej, społecznej. I że ta obrączka, którą często całując ją na palcu mojej żony, że no to w jakiś sposób no ważne. No właśnie, bo my trochę inaczej żyjemy, ponieważ ja pracuję głównie w domu, mało wychodzę, więc dla mnie ta obrączka być może dlatego też jest trochę czymś innym. To znaczy jakby czując ją na palcu, jakby ona zresztą bardzo dobrze leży nam, świetnie ją zrobił nam taki jubilec z Warszawy od obrączek, specjalista między innymi, też artysta, Jan Suchodolski. No więc czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, ja też jakby mam takie poczucie, że Elżbieta jest jakby ze mną bliską. Mimo że ona jakby dużo jakby istnieje na zewnątrz, wychodzi, bardzo się udziela, biega i jest w ogóle pełna energii, takiej ekstrawertycznej bardziej. Więc jakby dla mnie to jest mniej taki może sygnał do świata, a bardziej sygnał taki wewnętrzny do mnie samej, że czuję ją. Po prostu czując ten kawałek metalu, po prostu mam takie wrażenie, że jesteśmy blisko siebie cały czas. Musimy teraz tym spośród słuchaczek i słuchaczy Trójki, którzy w ostatnich latach nie mieli okazji słuchać rozmów dotyczących ważnych aspektów społecznego życia w Polsce, ale też sytuacji wykluczenia i pozostając w takiej opowieści o obchodach, o rocznicach, powiedzieć, że to mija rok od chwili, kiedy ukazała się książka Moja ukochana i ja, którą napisała Renata, dzięki której ci, którzy czytają i mieli ochotę po tę książkę sięgnąć, mogli się dowiedzieć o was, o waszym życiu, o tym, przez co wspólnie przeszłyście, o chwilach radosnych, ale też trudnych. No i chciałbym teraz, korzystając z okazji, że Elżbieta jest z nami w studiu, a przy okazji promocji książki i rozmów tak często, jak Renata się nie wypowiadała, zapytać o to, jak ważne było dla ciebie, że twoja wówczas dziewczyna, partnerka, a teraz już żona, zdecydowała się dać literacką opowieść o waszym życiu. Mam takie poczucie też jako wydawczyni książek poprzednich Renaty, że w zasadzie ona się przygotowywała do tej książki, no tak umownie mówiąc, przez całe życie. Że wybierając różne pośrednie formy opowieści o wielkich pisarzach, o wielkich poetkach, w jakiś sposób nabierała pewnej odwagi, żeby wypowiedzieć swoje życie. To było dla mnie bardzo ważne. Nie wiedziałam, że ona taką książkę pisze. Dostałam tą książkę już gotową do przeczytania i do akceptacji. Oczywiście zawsze jest jakieś pole negocjacji i w tym wypadku ono również było. Ale ten fakt właściwie zaistnienia tej książki spowodował, że moje życie również się zmieniło. To znaczy skończyłam, że tak powiem, z tak zwaną szafą, skończyłam z jakimś wycofaniem się z różnych rozmów na temat życia, tylko dlatego, że byłam w związku lesbijskim i nie mogłam towarzyszyć różnym rozmowom, nie wiem, o mężach, o dzieciach i tak dalej. To mnie bardzo zmieniło i to małżeństwo nasze jest na pewno konsekwencją tej książki. Gdyby nie było tej książki, nie byłoby małżeństwa. Mówisz o tym, że nie mogłaś brać udziału w rozmowach na temat dzieci, na temat mężów, relacji uznawanych za heteronormatywne. To się wiązało z bólem? Oczywiście, bo w jakiś sposób ja sama dla tych ludzi byłam nieczytelna, nie mówiąc im o tym, kim jestem, że żyję w związku wieloletnim, prawdziwym, głębokim. W jakiś sposób dla tych ludzi też byłam zamazana, ale również byłam zamazana dla siebie. Nie bardzo wiedziałam, jak się w tym odnaleźć, jaką pozycję, że tak powiem, społeczno-towarzyską zająć. I wiem, że to też powodowało, że ludzie na mnie różnie patrzyli. Patrzyli również z pewną podejrzliwością, kim ja jestem. Co właściwie ja ukrywam, jaki sekret, że tutaj nic nie mówię, albo mówię tylko o nich. Renata, a książka powstała właściwie, Elżbieta mówi, że przygotowywałaś się do jej napisania przez całe życie. Tak, to wynika z jej obserwacji. Ale co było tym momentem, kiedy uznałaś, że już wystarczy tego milczenia? No wiesz, no to się złożyło się na to parę różnych rzeczy. Jedną z nich była choroba Elżbiety. Może powinnyśmy też powiedzieć coś tak bardziej podstawowo o sobie, że jesteśmy razem prawie 30 lat i że jakoś tak od tych 30 lat czekamy na jakąś możliwość właśnie uznania naszego związku przez państwo polskie, co ma taką też wagę nie tylko symboliczną, właśnie godnościową, prawda, co bardzo jest ważne i tego ja nie lekceważę, ale ma też wymiar bardzo praktyczny. I właśnie ten wymiar praktyczny nagle tak jakoś nam się objawił bardzo dotkliwie, kiedy ona zachorowała. Zachorowała poważnie. Od razu muszę powiedzieć, że na razie teraz jest dobrze i w ogóle jakby nie należy się tutaj martwić, ale był taki moment, kiedy właściwie nie bardzo było wiadomo, w jaką stronę ten cały proces pójdzie. Była chora neurologicznie, to trochę przypominało trochę Parkinsona, trochę inne tego typu choroby, więc problemy z poruszaniem się, zaburzenia mowy, jakieś przewracanie się, utrata równowagi, łamanie sobie żeber. No, był taki moment, że właściwie wymagała jakby stałej pomocy w codziennych swoich czynnościach i tak naprawdę nie mogła wychodzić z domu, chociaż i tak wychodziła. Ona się przewracała na ulicy, ludzie ją przyprowadzali, sąsiedzi. Więc było naprawdę ostro i ja się jakoś tak wtedy zderzyłam z tym, co oczywiście było mi wiadome wcześniej, ale tak teoretycznie, na sucho. A teraz jakby to już było dotyczyło bardzo bezpośrednio mnie i być może nawet bardzo miało szybko stać się moją realnością. No na przykład to, że jeżeli Elżbieta znalazłaby się w szpitalu i jakieś byłyby, nie wiem, problemy ze świadomością na przykład i trzeba by było decydować o, nie wiem, o procedurach medycznych, albo gdyby na przykład umarła, bo to też się zdarza przecież ludziom, tak? I należałoby ją pochować i chciałabym to zrobić zgodnie z jej życzeniem, no to nagle zaczęłyby wyrastać rozmaite problemy prawne, tak? Czy ja mogę, kim ja jestem dla niej w społecznym, prawnym sensie i czy ja mogę na przykład w ogóle jakikolwiek brać udział w jej życiu na tym etapie, czyli na przykład decydować o tym, czy poddać ją jakiejś procedurze medycznej, czy mogę się dowiadywać o stan jej zdrowia, czy mam prawo, tak? Następnie, czy mam prawo odebrać ciało i czy mam prawo je pochować tak, jakbyśmy chciały obie. To wszystko są rzeczy przykre, które spychamy właściwie gdzieś na jakieś krańce swojej głowy, jak długo się da, no ale następuje zawsze taki moment w życiu, kiedy już tego się nie da spychać. I to był właśnie ten moment. Ja poczułam wtedy straszną gorycz, straszną, że te 30 lat właściwie zleciało jak niemalże jeden dzień. I że nic w naszym kraju się nie zmieniło w sytuacji, kiedy właściwie cały świat dookolny, przede wszystkim Unia Europejska, ale też inne kraje zachodnie, już teraz i już nie tylko zachodnie, przez ten czas przeszły już drogę od, nie wiem, od związków partnerskich do równości małżeńskiej i gdzie są te właśnie regulacje, które takim parom jak my dają pewne podstawowe zabezpieczenie. No właśnie na przykład takie, że wtedy jestem uznana jako najbliższa osoba, i mam prawo do tych różnych właśnie rzeczy, jak szpital, pogrzeb, inne sprawy. Tylko ci wejdę w słowo, zanim będziemy kontynuować wątek, bo może tak się zdarzyć, że ktoś się nagle włączył w tej chwili w naszą rozmowę, słucha nas i może mieć wrażenie, że coś przespał. Nie mówimy o ślubie wziętym w Polsce, od razu dodajmy. Natalis i Elżbieta Czerwińska wzięły ślub 20 marca w ratuszu w Kopenhadze. O tym, dlaczego tam, no to chyba jest jasna odpowiedź, ale do tego wrócimy. Jasne. To jest ślub, który został udzielony w Danii. No i teraz przed wami i myślę, że przed wieloma osobami w Polsce ta walka o to, by nasze państwo uznało wasze małżeństwo. Ale zanim o tym, to wróćmy jeszcze do powodów napisania tej książki. Jeden to jest taki bardzo osobisty lęk, przerażenie. Jakieś inne też? Wiesz, gorycz, oburzenie, dużo wściekłości również i takiego właśnie poczucia, że tak tych tyle lat, tak po prostu tak żyjemy jakby czekając. Wyczekując na jakieś, nie wiem, oficjalne uznanie naszego życia, coś w rodzaju pozwolenia, no w cudzysłowie, no bo przecież żyjemy, prawda? Ale jednak w takim jakimś zawieszeniu, czekając na to oficjalne przyzwolenie. Wydarzenia z 2020 roku też? Tak. Myślę o kampanii prezydenckiej i o tym, co się wydarzyło na Krakowskim Przedmieściu. No to w ogóle tak, oczywiście ta straszna noc, cała ta historia, która teraz znajduje finał w sądach. Oczywiście ten straszny język nienawiści, który właściwie już od 2015 roku się zaczynało, no ale w 2020 to już rzeczywiście było apogeum chyba. Oczywiście, tak. To też powodowało, że właściwie tej nadziei było coraz mniej i też jakby rosła taka determinacja właściwie i takie poczucie, że właściwie życie mija i właściwie my nie mamy nic do stracenia, że właściwie i cały czas nam się właśnie mówi, że właśnie politycy, episkopat mówią nam, że nie wiem, że jesteśmy jakąś tak ideologią, jakimś importem z zachodu, jakimś wymysłem, jakąś modą, czymś, co sobie właśnie młodzież się w to przystraja, żeby po prostu fajnie wyglądać i że tak naprawdę to nie jest jakaś taka rzecz właśnie polska, że w Polsce nie ma takich rzeczy. No więc właśnie postanowiłam jednak pokazać, że w Polsce są takie rzeczy i korzystając ze swojej skromnej, ale jednak jakiejś pozycji literackiej, po prostu opowiedzieć o takim życiu, takim właśnie życiu całkiem polskim, nie jakichś dwóch bardzo młodych osób, które no, oglądały się filmów na Netflixie, tylko właściwie no, dwóch starszych pań, tak? Bo ja jestem po 50, Elżbieta po 60 i nasze życie właśnie tutaj płynęło przez 3 dekady wspólnie i postanowiłam je pokazać, to znaczy właśnie jakby się zdefikcjonalizować, to znaczy, żeby nam nie mówiono, że jesteśmy jakimś fikcją, jakąś wymysłem, jakimś czymś, pokazać tę realność, to po prostu tę prawdę życia, rzeczywistość. Nie widać tego, bo jesteśmy w radiu, ale niesamowicie to wygląda i każdemu bym życzył takiego ułożenia sobie relacji i szacunku w związku. Renata opowiada, Elżbieta delikatnie podnosi do góry rękę, zgłasza się i teraz chce coś dopowiedzieć, ale nie przerywa. Tak, chciałam coś powiedzieć, bo w tej chwili jakby czytam parę książek naraz, bo mam nareszcie czas. Czytam wspaniałą książkę Ostrowskiej o homoseksualizmie, homoseksualistach w czasie II wojny światowej. Czytam też bardzo starą, już klasyczną książkę Baumana Nowoczesność i zagłada. I w zasadzie te lektury umacniają mnie w takim przeświadczeniu, że jeśli nie ma się praw konkretnych, prawdziwych, jeśli się z praw jest się wyłączonym, to w zasadzie powtórka w takim sensie groźna, jakaś straszna, jest taką wypustką, jest taką możliwością. Ja nie mówię o tym, że nas nieheteronormatywnych ludzi mają, nie wiem, gazować czy więzić, ale mówię, że wystarczy, że jest taka możliwość, że można kogoś skrzywdzić za społecznym przyzwoleniem w pełnym świetle. Jest taką rzeczą, której bardzo głęboko nie ufam. Pamiętam rok 2020, kiedy były protesty na krakowskim przedmieściu, te słowa, które padały w kampanii prezydenckiej. I myślałem o tym, jak bardzo rozjechały się dwa światy. Świat polityków i świat, biorę to w cudzysłów, zwykłych obywateli. I jak bardzo nie przystają do siebie oczekiwania i aspiracje. Politycy wtedy, część z nich, w sposób jasny mówiła, nie ma zgody, to ideologia, to nie ludzie. Tymczasem badania społeczne, ale też to wszystko, co działo się w przestrzeni poza polityką, pokazywały, że Polki i Polacy są gotowi na zmianę, czyli na uznanie tego, co w innych krajach Unii Europejskiej i świata już nie jest żadnym problemem szczęśliwie. Tak, no właśnie i te badania też jakby są bardzo ciekawe, bo ostatnio jeszcze przybyły nowe. W ogóle generalnie jakby powyżej połowy społeczeństwa polskiego w tej chwili, również w elektoratach różnych konserwatywnych partii, jest za jakimś rodzajem prawnego uznania związków takich jak nasz. Nawet zostały przeprowadzone ostatnio badania, w których okazało się, że ponad 60% Polaków i Polek poparłoby prawo do przysposobienia dziecka, czyli ten jakby nie adopcję zewnętrzną, tylko tę taką wewnętrzną. To było badanie bardzo ciekawe, bo jakby ono odbiegało od innych wyników wcześniejszych, a ciekawe było przez to, że właśnie pokazało, jak wiele zależy od sposobu sformułowania tego problemu, pytania. Ponieważ w tym badaniu bodaj dla OKO.press ono było przeprowadzone, po prostu zapytano ludzi, czy chcesz, żeby homoseksualiści mogli adoptować dzieci, tylko zapytano w inny sposób. Powiedziano, że w Polsce żyje x tam ileś rodzin właśnie takich właśnie jednopłciowych czy tęczowych, które wychowują dzieci, będące biologicznymi dziećmi jednej z osób. I czy uważasz, że ta druga osoba, ten właśnie partnerka, partner matki ojca, powinna również mieć prawa opiekuńcze do dziecka. I przy tak postawionym pytaniu właśnie ponad 60% osób, to był najlepszy wynik w dziejach tych badań, opowiedziało się za tym. Kiedy pytać takim językiem, który jest bardziej nacechowany ideologicznie, właśnie kojarzy się z tym językiem polityków kościoła, który wiecowym tak lata, takim właśnie, wtedy oczywiście to spada. Więc oczywiście to jakby politycy mają do tej grania bardzo ważną rolę. I właśnie to pokazuje, że gdyby oni mieli tę jakby odwagę, ale też taką w sobie pewną przyzwoitość, żeby właśnie mówić o naszych sprawach jako o realnych sprawach, realnych ludzi, a nie o jako właśnie tym takim politycznym złocie, które tak świetnie polaryzuje i właśnie pozwala ugrać te 1,5% albo coś, to wtedy mogłoby się wiele zmienić. Oni rzeczywiście bardzo, bardzo odstają od... Wydaje mi się, że społeczeństwo w ogóle nasze przeszło ogromną drogę i właśnie paradoksalnie ten jakby poziom akceptacji dla nas bardzo wzrósł też za rządów PiS-u, ponieważ w reakcji na te straszne słowa, które padały z najwyższych urzędów w państwie, jakoś tak to zadziałało też trochę właśnie na przekór. I ja się czuję bardzo swobodnie. Myślę, że Elżbieta również na co dzień wśród ludzi, wszędzie i właściwie jakby żyjemy w całkowitej jawności, to znaczy nie ma już żadnego ściemniania i nie spotykamy się z żadnymi reakcjami, które byłyby w jakikolwiek sposób niechętne, już nie mówiąc o jakichś zagrażających, prawda? No właśnie, ja doświadczyłam i w ten sposób my doświadczyłyśmy bardzo wiele dobra i wspaniałych, dobrych emocji od ludzi zupełnie mi obcych, o którym mówiłam w pewnej euforii oczywiście, że nie wiem, biorę ślub, że za moment jedziemy do Kopenhagi i ci ludzie nieznani mi, sąsiedzi, bardzo otwarcie, przyjaźnie i wspaniale na to reagowali. W zasadzie no, entuzjastycznie na taką właśnie naszą decyzję. I miałam właśnie poczucie, że otrzymałam jakiś wielki bonus od świata, jakieś wielkie dobro, że ci ludzie potrafili jakby wczuć się też i w naszą sytuację, ale też odpowiedzieć na naszą potrzebę akceptacji społecznej. To było wspaniale. Mogę powiedzieć jedną anegdotę, jeśli można. Kiedy miałyśmy wyjechać do Kopenhagi, wracałam z poczty i przysiadłam się do takiej pani, która miała jakieś psy. Lubię psy, bardzo patrzeć na psy bawiące się lubię. Zaczęłyśmy rozmawiać i w pewnym momencie mówię jej, że jadę właśnie za chwilę do Kopenhagi wziąć ślub. No, a z kobietą. Ona wspaniale zareagowała, życzyła wszystkiego dobrego. Kiedy wróciłam z Kopenhagi, poszłam do sklepiku późną porą i patrzę, stoi ta dziewczyna, ma na imię Basia. I ona entuzjastycznie woła, jak ślub? A ja mówię, no nie wiem, świetnie. W takim razie mówi, idę do sklepu, kupię wam prosecco i macie wypić to prosecco i macie zjeść je z truskawkami, tylko nie z Lidla, jak mi powiedziała. W każdym razie naprawdę pobiegła, nawet nie znałyśmy swoich imion, do sklepu kupiła to prosecco, które jeszcze stoi nierozpite i powiedziała, wspaniale, jesteście żonami. Ja wtedy nie miałam obrączki, bo ją zdjęłam. Mówiła, a gdzie obrączka? Więc niesłychanie się tak upominała o to, żeby było widać, że jestem po ślubie. To było bardzo piękne i Basię Góralkę serdecznie pozdrawiam. No właśnie, mamy duże zaległości właśnie w tych trunkach, które dostałyśmy od różnych osób w prezencie, ale też wydaje mi się, że te twoje przygody, wiesz, właśnie z ludźmi takie pozytywne, one też pokazują jeszcze jedną rzecz, że właściwie dla nich to nie była jakaś taka sensacyjna nowość, w tym sensie, że to nie było, znaczy te osoby nie spotykały się pierwszy raz z takim zjawiskiem, że dwie kobiety biorą ślub. Czy ludzie są niesłychanie oswojeni z tym? Znaczy to już jakby, ja w ogóle myślę, że myśmy już daleko zostawili za sobą jako społeczeństwo takie zjawiska jak właśnie tolerancja, jakieś takie ostrożne przyzwolenie z daleka, jakaś taka zgoda na jakąś dziwność, inność. Właściwie ludzie naprawdę jakoś żyją już w tej rzeczywistości. Wiele osób z tego, co Elżbieta opowiadała, też reagowało w ten sposób, że a tak, bo ja znam kogoś tam, prawda, bo ktoś w mojej rodzinie, albo ktoś z mojej dawnej klasy, albo właśnie jeszcze ktoś inny, syn znajomych, wziął taki ślub i na przykład w Australii, tak, albo... Więc jakby ludzie się bardzo stykają już. Nie jesteśmy jedyną taką właśnie rzeczywistą parą, która jako pierwsza im się zmaterializowała gdzieś przed nimi. Nie, oni mają w swoim otoczeniu takie osoby, takie historie. Mówisz, Elżbieto, i ty na to mówicie wspólnie o tych wspaniałych reakcjach ludzi spotykanych przypadkiem na ulicy, o reakcji przyjaciół, ludzi w czasie spotkań autorskich związanych z twoją książką. Wiem, byłem tego świadkiem, jak wiele osób podchodzi do was, gratuluje, cieszy się. No ale jednak ten ślub był w Kopenhadze, a nie w Polsce. Co sprawiło, tu patrzę na Elżbietę, że postanowiłyście nie czekać i jakiego rodzaju, o ile w ogóle jednak, policzkiem jest dla was fakt, że nie mogłyście zalegalizować tego związku w Warszawie, gdzie mieszkacie? Tak, to na pewno jest w jakiś sposób bolesna sprawa. Na ślub po prostu był impulsem. Po prostu Renata powiedziała, w styczniu bierzemy ślub. I nie mówiąc kiedy, co i jak, zaczęła wszystko załatwiać. Ja jestem tą wariatką, jestem tak. Przygotowała zresztą ten ślub genialnie, to znaczy zadbała o to, żebyśmy miały wygodny hotel, żebyśmy miały samolot, żebyśmy mogły się później z przyjaciółmi i świadkiniami napić piwa. Więc niesamowicie tutaj, no w ogóle chylę czoła przed nią, przed tym jej jakby takim ogromnym wysiłkiem i emocjonalnym i organizacyjnym. I tak w pewnym momencie poczułam, że gdzieś mam tą Polskę. Że jeśli ona nie chce, to trudno. Że mam taki jakby szerszy kontekst swojego życia. Jestem Europejką i Polsko, nie czekam już na ciebie. Nie czekam już na ciebie. Nie czekam. No tak, bo ile można, tak? Ile można. Ja po prostu jestem trochę taka, może też nie wyglądam, ale ja jestem taka w gorącej wodzie kąpana i po prostu jak mi strzeli coś do głowy i nagle miałam taki właśnie, takie olśnienie przeżyłam, że jednak trzeba to zrobić, że właściwie nie wiem, co z tym będzie. No tak, bo to akurat jakoś tak, jak ten nasz ślub wypadał 20 marca, to jakoś tak mijało te 100 dni i po prostu nowego rządu i właściwie nie było to jasne, co się jeszcze wydarzy, czy i na jakim poziomie zostaną spełnione te obietnice dotyczące związków partnerskich, już o równości nie wspominając, małżeńskiej, pomyślałam, że jednak już ja też nie mogę, no po prostu, że zaraz moje życie się skończy i po prostu ja nie wiem, no nie chcę czekać, więc postanowiłam, że trzeba to zrobić i zrobiłyśmy. Poszłyśmy śladem naszych młodszych koleżanek, które 2 lata wcześniej chyba właśnie pobrały się też w Kopenhadze, widziałyśmy to nagranie, było niesłychanie wzruszające z ich ślubu. One są znacznie młodsze od nas i po prostu były no, przepiękne i tak przeszczęśliwe, że jakoś to było takie właśnie, ociepliło całe to miejsce. Postanowiłyśmy, że też zrobimy to w Kopenhadze w takim razie. I było to trafienie w dziesiątkę. Bardzo we wszystkim polecam. Nie mam od tego żadnego procentu od napędzania klientów, którzy chcieliby wziąć tu w Kopenhadze, ale tam jest naprawdę super. Strasznie miło. Traktują cię jak człowieka. W ogóle jakby na etapie procedury i potem też jakby już w trakcie ceremonii w ogóle jakby w ogóle coś takiego jak jednopłciowe, to w ogóle nie istnieje taki problem. To znaczy nie jesteś tam jednopłciowym ślubem, tylko jesteś dwiema osobami, które biorą ślub. Jeśli cokolwiek ich tam niepokoi, to raczej, czy na przykład nie używasz tego ślubu po to, żeby zalegalizować czyjś pobyt, a tak naprawdę nie jesteś w związku z tą osobą. To jest dla nich ważne. Natomiast jakieś tam jedno czy dwupłciowe, to w ogóle jest bzdeta, którą się nikt nie zajmuje, ponieważ ludzie są ludźmi i tyle, no. Co poczułyście, kiedy mogłyście powiedzieć, tak, ślubuję? Nie, no to była ogromna radość. Ja tam zresztą krzyknęłam z tej radości. Po prostu wyciągnęłam swoją łapkę i krzyknęłam, ojej, hurra! Hura. Na szczęście po duńsku hura jest podobne jak nasze hura, więc pani, która dawała nam ślub, wspaniała dziewczyna, po prostu urocza niesłychanie, uśmiechnęła się i też było to niesamowite, że jak doszłyśmy do tego momentu, to ona czytała nam, czym jest ślub, czym jest małżeństwo. Ślub, ale czym jest małżeństwo. Jakim wyborem, jaką troską, że mamy ze sobą rozmawiać, właśnie, że mamy się szanować. Ja słyszałam coś niesłychanie ludzkiego, coś, co padło z ust urzędniczki kopenhaskiej. To było niesamowite, że ktoś do mnie mówi o ślubie właśnie w sposób tak piękny, tak prawdziwy, tak niezafałszowany. Niesamowicie się czułam. Taki, jakiś taki prosty, bo tam to jest tak, że jakby nie są wygłaszane jakieś takie formuły, prawda? Że jakby to państwo duńskie nie przemawia do ciebie jako państwo w taki jakiś niesłychanie oficjalny sposób, tylko właśnie staje dziewczyna, fajna blondynka w takiej todze, spod której wystają dżinsy i adidasy i ona najpierw właśnie czyta tej parze właśnie tych parę zdań o tym, że właśnie, że ślubu nie tworzy ten papier, tylko wy dwie, tak? Że macie właśnie słuchać siebie, rozmawiać, wspólnie podejmować decyzje, że to jest i że to jest najważniejsze w życiu, że inne rzeczy się nie liczą. I to tak powoli płynie właśnie. Myśmy były strasznie przejęte i parę razy żeśmy jakoś już w ogóle nawet, żeśmy się przedwcześnie zaczęły tam całować i w ogóle okazało się, że jeszcze ona musi doprowadzić do końca cały ten rytuał i aż wreszcie zada nam te pytania, na które my odpowiemy yes, I do, bo to było w języku angielskim. Tam można sobie wybrać duński, angielski lub niemiecki. I też dostaje się to zaświadczenie, ten akt małżeństwa dostaje się w tych trzech językach. Więc byłyśmy strasznie, strasznie wzruszone i przejęte i mi tam się jakiś ten szal odwinął i w ogóle już szargał się po ziemi, nawet nie zauważyłam po prostu z przejęcia ogólnego. No było to, po prostu strasznie byliśmy szczęśliwi. Jesteście żonami, małżeństwem w prawie w większości państw Unii Europejskiej, ale we własnym kraju nie, wciąż. I co teraz zamierzacie z tym zrobić? Wiesz co, ja ci powiem, że nawet nam zależało bardziej na tym, żeby to było właśnie ważne też za granicą, bo też jakby liczymy się z takimi rzeczami jak na przykład wojna, wiesz. Może, nie wiem, może się tak zdarzyć, że trzeba będzie gdzieś uciekać, na przykład, nie wiem, do mojej siostry, do Anglii i nie możemy być obce sobie, prawda? Musimy mieć ten papier, który poświadczy, że jesteśmy razem. Ale załóżmy, że jednak będzie tak. Pokój. I nie, jasne, oczywiście. Potrzebujemy tutaj też tej regulacji, a żyjąc tutaj. Więc jakby to jest jakby sprawa, wiesz, no sprawa jest, ja nie wiem, czy ona nie jest przegrana, no, w jakiś sposób. Nie wiem, czy ja, może powiem jeszcze raz, no. Zamierzamy teraz zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Jest taki jeden wytypowany i tam właśnie zamierzamy wystąpić z wnioskiem o transkrypcję naszego aktu małżeństwa kopenhaskiego, czyli o wpisanie po prostu faktu naszego ślubu do archiwum polskiego, do akt właśnie stanu cywilnego w Polsce. Oczywiście wiemy, czym to się skończy, to znaczy dostaniemy oczywiście odmowę. Ciekawa jestem, na co powoła się urzędnik. To też jakby będzie interesujące, no ale myślę, że niewątpliwie nam odmówi. No i będziemy dalej się o to ubiegać. To znaczy będziemy dalej występowały do instytucji europejskich, żeby po prostu jakoś interweniowały w tej sprawie i orzekły na naszą korzyść, bo jest to jakieś trochę, ja nie wiem, to jest jakieś strasznie niepoważne i głupie, że ślub zawarty w państwie członkowskim Unii, inne państwo członkowskie Unii nie chce go w ogóle uznać i po prostu traktuje go jak nie były, więc oczywiście odbędziemy tę drogę, przejdziemy ją, ale nie wiem. Jest jakieś takie naprawdę wśród polityków, od których tyle zależy, od tej trzeciej drogi zwłaszcza, to wydaje mi się, że jest w tej chwili największy problem. Oni właściwie opowiadają takie rzeczy, wiesz, że owszem, że może związki partnerskie, ale małżeństwo nie. Nawet Hołownia mówi, że to jest, wiesz, że to jest jakby małżeństwo, to ma jakiś taki inny ciężar gatunkowy, właśnie w domyśle wyższy, większy i że sama etymologia słowa tutaj pokazuje, że na przykład my powinnyśmy się wykluczyć z tego, tak? Z tego całego pola. Nie wiem, co on ma na myśli. On moim zdaniem opowiada bzdury. Etymologia słowa małżeństwo nic nie mówi o tym, że nie możemy go zawrzeć. Po prostu małżeństwo jako słowo pochodzi od słowa żona i od słowa niemieckiego mał, które oznacza umowę i nie ma tam nic więcej, prawda? Jest to jakby słowo oznaczające pojęcie żony za pomocą umowy cywilnej. Więc... Ale konstytucja mówi. No nie mówi, wiesz, doskonale myślę, że wiemy, że artykuł 18 słynny, są różne wykładnie, wielu wybitnych prawników, takich jak profesora Wałętowska, nie podziela interpretacji, która która głosi, że konstytucja wyklucza takie związki jak nasz, ich uznanie przez prawo. Po jaki argument sięgają ci, którzy są oczywiście, przeciwni. Oni sięgają, tylko że jakby tutaj, tak jak mówię, no wiesz, to nie jest obiektywne, tak? To znaczy w takim sensie, że to nie jest niepodważalne, że są też inne opinie i z którymi ja się zgadzam nie tylko dlatego, że mam w tym interes, ale zgadzam się również jako filolożka, czyli osoba, która umie czytać również znaki przestankowe i ten artykuł 18 zdecydowanie znaczy tyle, ile czyta w nim na przykład Ewa Łętowska. Elżbieto, czy myślałyście już poza sytuacją związaną z książką Renaty, która spotkała się z ogromnym odzewem i bardzo wiele osób obserwowałem to, dziękowało Renacie, ale wam obu za świadectwo. Czy myślałyście o tym, że przecież wasz ślub, który też był w jakimś sensie wydarzeniem, bo mówiłyście o tym publicznie i można było zobaczyć zdjęcia z tej uroczystości, może pomóc innym ludziom? Oczywiście, oczywiście. Mam takie poczucie, że jesteśmy jakąś forpocztą. No oczywiście dziewczyny biorą ślub, ale przez to, że właśnie przez to, że towarzyszy nam ta książka, że w jakiś sposób jesteśmy widoczne, że to może bardzo pomóc ludziom w takim znaczeniu, że dać im odwagę. Dać im odwagę wyjścia z sytuacji takiej, w jakiej są i zawalczenia o to, żeby byli małżeństwem. No właśnie, bo wiesz, bo to jest tak też jakby cały czas jakby tak wydaje mi się, że przyjmujemy na wiarę taką jakby takie założenie, że właśnie państwo to jest coś takiego, co my musimy, nie wiem, błagać, przekonywać, żeby ono nam to dało, to coś, o co tak bardzo chcemy od niego. Wydaje mi się, że to w ogóle jest źle ustawione, to znaczy my się nie czujemy w pozycji petentek, wiesz, po prostu ja uważam, że nam się to po prostu należy. Płacimy podatki, jesteśmy obywatelkami tego kraju i jakby dla mnie system wartości, który ma, nie wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz, nie jest w ogóle wiążący i Władysław Kosiniak-Kamysz, niezależnie od wyniku wyborów takich czy innych, nie ma prawa narzucać nam tego systemu wartości. Prawo cywilne nie służy do utrwalania wartości, na przykład, nie wiem, teologicznych, religijnych. Prawo cywilne jest po to, żeby regulować ludzkie życie, żeby usprawniać funkcjonowanie rzeczywistości. My jesteśmy rzeczywistością, a politycy, którzy pełnią funkcje publiczne i którzy są opłacani z naszych podatków, mają obowiązek tworzyć regulacje, które nasze życie będą czyniły ludzkim i lepszym. I tyle po prostu. I ja mam wielką nadzieję, że ta książka moja i ten nasz ślub i ta nasza też obecność publiczna pomaga wielu osobom to zrozumieć, że nie są petentkami w swoim kraju. Że godność to nie jest coś, co może im ktoś dać albo zabrać. Godność jest przyrodzona, my ją mamy, politycy mają obowiązek ją uznać, a my mamy prawo tego od nich wymagać. I wydaje mi się, że ta książka właśnie też w tym wymiarze pomaga, że ona jakby podaje ludziom pewien język, jakim można mówić o naszych uczuciach, o naszym życiu, ale też jakby umacnia ich jakby w tej ciągłej konfrontacji z państwem, któremu się wydaje, że jest, nie wiem, szafarzem godności i praw i może je właśnie przydzielać albo ich odmawiać. To jest totalne nieporozumienie. Nie na tym polega rola państwa. Ani marszałek Sejmu, ani minister obrony, ani premier nie jest powołany do tego, żeby orzekać o tym, co jest wartościowe w życiu i jak należy żyć. Ale myślę też o wydźwięku tej sytuacji. Książka, ślub, nasza rozmowa. Bo kiedy słucha się rozmów na temat praw osób nieheteronormatywnych, do związków partnerskich, do małżeństwa, to często się słyszy, że to jest wymysł, bo to są relacje nietrwałe i tak dalej. Tu mamy osoby żyjące ze sobą od blisko 3 dekad, które świadczą, że to nie kwestia płci, ale wierności, oddania, zaufania. No właśnie. To ma znaczenie. Wydaje mi się, że to dla ludzi takich właśnie, których nazywam prawdziwymi ludźmi, którzy właśnie żyją, tak? Jakoś w taki sposób właśnie też są, nie wiem, można to nazwać inteligencją emocjonalną albo mądrością życiową, że to jest trochę oczywiste, no nie? Że to jakby nie w płci tkwi ta tajemnica. No, nasz związek trwa dłużej niż oba małżeństwa Kosiniaka-Kamysza razem wzięte. No i co z tego wynika, no? No po prostu, wiesz, to jest takie strasznie absurdalne, no jakby nie w tej formie, tak? Nie w tych takich właśnie jakichś określnikach, jak płeć tkwi gwarancja, nie wiem, głębokości relacji, jej trwałości i wartościowości. Po prostu decyduje to, jaką jesteś osobą i wydaje mi się, że mnóstwo ludzi to wie po prostu. Chciałam również powiedzieć, że taka decyzja o ślubie w jakiś sposób wyprostowuje sylwetkę, znaczy wyprostowuje ciało. Moja trenerka, nasza wspólna trenerka North Walking na Ursynowie powiedziała, że z chwilą, kiedy powiedziałam, że biorę ślub, nagle zmieniło się moje ciało. Ona obserwuje moje ciało, bo ja chodzę na kijkach i mówi, twoje ciało jest inne, ty błyszczysz, ty po prostu jesteś inną osobą. I ja właśnie też tak czułam, że ta decyzja nasza i to, że umiałyśmy to przeprowadzić od początku do końca, spowodowała, że ja się wyprostowałam. Wyprostowałam się jako kobieta, wyprostowałam się jako człowiek. I że to widać, że to widać, po prostu widać. Bo widzisz, to jest takie, właśnie wydaje mi się, że to jeszcze raz o tym, o tej ważności tego właśnie małżeństwa, tego ślubu cywilnego, która właśnie tak mnie zaskoczyła, ale że właśnie okazało się, że to jakieś właśnie obce państwo, no obce w tym sensie, że myśmy nie były w nim wcześniej nigdy, żadna z nas, nie byłyśmy w Danii, że ono nam udzieliło tej swojej struktury prawnej i swojej przestrzeni publicznej w tym pięknym, zabytkowym budynku, w takim właśnie segmencie, który tam jest przeznaczony do ślubów, przy którym stoi po pierwsze Andersena, wiesz, to jest taki, tam w ogóle jest dużo Andersena w tej Kopenhadze. Więc jakby to, że to państwo nam udzieliło tej przestrzeni i tej struktury prawnej, że to było dla nas też strasznie ważne, że właśnie, że jakby ono się zgodziło, to państwo duńskie, celebrować z nami naszą miłość. I to właśnie myślę, że to powoduje, że się zaczynasz rozprostowywać, że jakby czujesz się bardziej sobą i czujesz się lepiej. Czujesz jakby to uznanie właśnie, które jest czymś takim nieuchwytnym, właśnie niematerialnym, ale właśnie okazuje się, że ono jest przez to, jak ono działa na ciebie, że możesz to poczuć w swoim ciele i w sobie, w tym, jak się czujesz. I za to jesteśmy strasznie wdzięczne Dani, że Kopenhadze, że tam można coś takiego właśnie dostać, czego nam nasz własny kraj odmawia. Czyli z waszego punktu widzenia i nie tylko, zapewne dobrze też się dzieje w państwie duńskim, nie tylko się tak? W państwie duńskim się dzieje w ogóle świetnie no naprawdę jesteśmy pod strasznie... Wieloma, tak, czujemy chcemy wrócić się, zresztą. Bardzo jesteśmy przywiązani od tamtej pory, od pory tego ślubu i bardzo, bardzo tak. W państwie duńskim lepiej się dzieje w państwie duńskim. Elżbieta powiedziała takie zdanie, które dla wielu osób, dla których Polska, kwestie związane z patriotyzmem mogą być ważne, są ważne, to zdanie może być w jakimś sensie bolesne albo trudne do przyjęcia, że już na ciebie, Polsko, nie czekam w tej sprawie. A miałyście albo macie teraz takie wrażenie, że trochę macie żal do losu, że tyle czekałyście z tym ślubem? Tak. Ja uważam, żeśmy głupio zrobiły, że w ogóle to, że nie wpadłam na to wcześniej, było naprawdę, znaczy wiesz, to tak z jednej strony, ale z drugiej właściwie też tak rozmawiałyśmy, bo rozmawiałyśmy trochę o tym ślubie, czym on dla nas jest i nadal to robimy. I był taki moment, to trochę żartem, ale jednak to nie jest taki żart do końca, że właściwie takie śluby, które się bierze na początku związku, na początku miłości, to takie straszne ryzyko duże, no nie? Że właśnie, tak, nazwałyśmy to ruletką. Właśnie, że to jest taki hazard, że tak skaczesz w tą studnię, nie wiesz, co się stanie. A właściwie nasz ślub miał trochę, przez to, że tak długo czekałyśmy na niego, miał trochę inne znaczenie. To znaczy, że był właśnie nadaniem formy czemuś, co już było, co już stworzyłyśmy. Takim ostatecznym jakby, ostatnim pociągnięciem pędzla czy dłuta, tak? Wydobyciem tej formy, jaką jest nasze wspólne życie. Ale oczywiście, myślę, że 10 lat wcześniej może byśmy też mogły to zrobić. Nawet zresztą nie chodzi o te lata, czy o to liczenie czasu, tylko w ogóle ja mam do siebie straszną pretensję, że w jakiś sposób, wiesz, uważam siebie za strasznie inteligentną i mądrą osobę i przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda, jestem być może nawet zarozumiała w tym, ale dałam się jakby strasznie przerobić, to znaczy dałam się, rozumiesz, i o to mam do siebie pretensję, że dałam się wpędzić w taką pozycję, że ja właśnie czekałam na to, aż nam to dadzą, wiesz. Ale też grałaś w tę grę, bo w twojej książce jest wspaniała scena, opowieść o sąsiadce, która cały czas pyta, co u twojej siostry, a ty cały czas mówisz o tym, że u mojej siostry tak właśnie, i tak. Że czekając na to, rozumiesz... Że brakowało tej odwagi, żeby powiedzieć prosto w oczy. Tak, to że moja czekając na to właśnie jakby oficjalne uznanie, które miało dać mi moje państwo, ja się wikłałam i Elżbieta również, obie się wikłałyśmy w taką niejasność, prawda? Bo jakby nie posuwałyśmy się do tego, żeby kłamać wprost o sobie, ale na przykład nie protestowałyśmy, tak jak wspominasz, kiedy ktoś jakoś błędnie interpretował naszą relację, czyli właśnie jakoś ją tak na gruncie rodziny takiej właśnie biologicznej, no, matka, córka, siostry, coś tego typu, to nie zaprzeczałyśmy. Wiesz, nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Jakby brnęłyśmy w to i to jakby współtworząc tę sytuację tego zakłamania, więc... Czyli milczenie. Oto, co to pana obchodzi? Tak, czy to panią obchodzi? Takie właśnie taki unik, tak? Unik, takie niedopowiedzenie, wiesz, że nie, no może tak, wiesz, jakby no bardzo to było niedobre i to na szczęście mamy już za sobą i straszny mam do siebie żal, jestem na siebie wściekła, że tak długo w tym tkwiłam. Jestem naprawdę, to tego żałuję bardzo. Chciałam też powiedzieć, że ujawnienie charakteru naszej relacji wielokrotnie powodowało u ludzi, u sąsiadów jakiś wybuch ich szczerości. To znaczy tak jakby moje odsłonięcie zobowiązywało ich do tego, żeby też coś powiedzieli prawdziwego o sobie. Czyli, że wszyscy mamy tajemnicę. Tak. I nagle on zaczyna coś mówić, sąsiad, że, nie wiem, o córce coś, nie wiem, o dzieciach. Nagle się odsłania, mówi zupełnie inaczej. Nie jest upozowany, tylko jest prawdziwy. I to właśnie wydaje mi się też strasznie ważne, ale że... to jest opowieść o deficycie szczerości, prawda? Tak. W społeczeństwie. Tak, wiesz co, ale jeżeli mogę się wtrącić, jakby to nawet jeszcze tak, bo każdy ma tajemnicę, ale też chodzi trochę o coś innego, że okazuje się, że to jakby to tkwienie w tej szafie, czy właśnie to zakłamywanie, czy niedopowiadanie siebie, utrzymywanie tej takiej zasłony, jakiejś takiej niejasności, niedopowiedzeń, różnych takich właśnie przypuszczeń dziwnych, których nikt nie potwierdza, ale też nie zaprzecza im, że to jest dwustronne, że to jest szkodliwe, nie tylko dla nas to było szkodliwe, że myśmy sobie w tym siedziały i teraz dopiero czujemy, jak bardzo to było obciążające i niszczące, ale że to też miało zły wpływ na tych ludzi po drugiej stronie, z którymi się kontaktowałyśmy, bo oni też, czując tę niejasność płynącą od nas, też jakby nie mogli jakoś tak się określić w stosunku do nas i tak zaistnieć, wiesz, w pełni, być tym, kim są. Często słyszę, kiedy mówię mężczyzną, bo również mówię mężczyzną o tym, że wzięłam ślub, w jakiś sposób ich tak dla siebie przedstawiam jako może osoby, które będą miały więcej wątpliwości co do charakteru naszego związku, co do charakteru ślubu, czyli z pewną jakby taką ostrożnością im to mówię i często słyszę, że to wymaga odwagi. Często właśnie słyszę, że zrobiłam to, czy zrobiłyśmy to odważnie. No, macie odwagę, miałyście odwagę. No i właśnie chcę w jakiś sposób zdemitologizować tą odwagę. Nie jest to sprawa odwagi. To jest sprawa popatrzenia sobie prosto w oczy. Jakieś wyciągnięcia konsekwencji z tego, jak się żyje. No ja bym... To nie wymaga odwagi wielkiej. Tak, naprawdę, się. To jest tak naturalne. Pójście do urzędu, włożenie obrączek na palce, wysłuchanie przysięgi małżeńskiej, to jest naprawdę coś tak oczywistego i naturalnego. No tak, po prostu poświadczasz prawdę, tak? Idziesz tam powiedzieć prawdę, więc nie ma problemu. Ja się zgadzam z Elżbietą, że to właśnie nie zupełnie nie odwaga, tylko właśnie nawiązując do tego, co mówiłaś o tej zmianie w ciele, takiej widocznej dla twojej trenerki, że właśnie to jedyne, czego to wymagało, to pozycji wyprostowanej, przyjęcia wyprostowanej pozycji, wreszcie zaprzestanie tego kucania, tego właśnie takiego wyczekiwania w takim właśnie skuleniu. Nie, stań prosto, wyprostuj się, człowieku, idziesz prosto, mówisz jak jest i to zostaje poświadczone, bo to jest prawda i tyle. I po prostu nie ma tu miejsca na żadne właśnie bohaterstwo. To nie jest bohaterstwo. Ale na pewno w tych, oświadczając o tym, starałam się być sympatyczna. To znaczy taka, którą można zaakceptować. Taka sympatyczna, fajna pani, prawda? A co by było, gdybym nie była sympatyczna? Gdybym była krzywa, gdybym była zezowata, gdybym była jakąś złośliwą babą. Co wtedy? Co wtedy? Czy wtedy by pomyśleli, no tak, to ta straszna lesbijka bierze ślub. No tak, bo my właśnie jesteśmy zawsze w tej, odkąd już właśnie zaczęłyśmy z tą książką i z tym wszystkim, to jesteśmy w takiej podwójnej roli, że trochę jesteśmy też reklamą dla właśnie związków jednopłciowych i pełnimy taką funkcję też publiczną i musimy się liczyć z tym, że ludzie, osoby na naszym przykładzie będą wyrabiały sobie zdanie, prawda? Więc jak będziemy niemiłe na przykład, co się każdemu może zdarzyć czasem, jak jest gorsza pogoda, no to właśnie pomyślą sobie, a nie, to może te związki to nie są, to nie jest dobry pomysł, żeby je legalizować w Polsce, więc jesteśmy zobowiązane być jeszcze miłe do tego wszystkiego. No więc jeszcze dodatkowy obowiązek. Bardzo wam dziękuję za miłą rozmowę. Janeta Lis, Elżbieta Czerwińska, żony od ponad miesiąca. Przypomnę, że gdyby ktoś chciał poznać prawdę o życiu w związku jednopłciowym, to można sięgnąć po wydaną przed rokiem książkę Renaty Moja ukochana i ja. Grzegorz Leczkowski, Jacek Pietrasik i